الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة سوف کی اللہ رب العزت قبل وعدا بیان کو بلکاری ذکر کو چاہا دا بل چاکار ندے او صرف دا اللہ کار دے چلیو دی رہو علی الدین کلے چلا ودا دین پٹولو دیننو والب کئی خلق بابت گرنی لیکن اللہ باغی پروان ساتھی اوس مومنانو ته وی چې تاسو به څه کوئ؟ دا خو زما کار دی، زه به یې کوم، ما وعده کړې ده. لیکن تاسو به پکې څه نه اخلئ. نو دې ته خپل ځې مورخ وي چې تاسو به محنت کوئ، تاسو به خواري کوئ. نو دا دین با اللہ وی زوچت کم نو سکر جی استازو باکی برخا نہیں، استازو باکی سفیدہ نہیں، استازو مرتبی و درجی حاصل نشی، نو دا غی کار مطلب سشو. اللہ وی زو خواسیم کور طول کارو نکو ما او کار خواوا بہتری چې د مؤمنانو په کې څه فائدې کړي. دی له سلاس لراشي نو دې ته ترغیب ورکړو چې تاسو به جهاد کوئ. دغه زما کار نه دی، تور راغستلو، دشمن سره مخامخ کېدلو او د الله د رضا لپاره وینې تویول تاسو کار، تاسو به دا کار کوئ. نو بس الله وی چې زه به تاسو له دې عوضونه درکوم. عوضونو کې دا اول عوض دی چې زه به ستاسو دین اوچتوم. تاسو ته کوم محبوب دی هغه به دنیا کې پاروم. نو زګه دا آیات هغه پسې راوړ چې الله کله خپل ذمہواری ذکر کړه. نو اوس مؤمنانو ته ذمہواری خوي، تاسو به همدا کوئ. او دویم دا چې هغه صحابه چې سوال کړو ارمان یې کړو چیره که مونگ تا علم راوی چلا پا دی عمل رضا کیگی مونگ باغ عمل شروع کو او داسی چی باغی باندی بخپل مال او جان قربان کو. داغی جواب سنگا چی مخ که یاد کرا غلیو چن اللہ احب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانم بنیانم مرسوس. نزایاتو مغی سر شامل دی چه اللہ ویدا سے عمل غوانے چه داگی پوج باندے اللہ سر محبت پیدا شی. ناغا عملی و تدلتا تفصیلا ذکر کھان، تلتا دمر تفصیل نو، آیت مختصر ہو، عدلتے ہوتا تفصیلا بیان کر. دریم خبر دا چې دا قران چې مخاطبه کوي نو قریش سره کوي د خپل پاغین نازل شوی لغتوم د قریش دی کنه او څومره چې محاورات ذکر کینو اکثر د قریش نو قریش داسې یو خلق وو چې هغه د مال سره د تجارت سره د لین دین سره ډیر زیات شوق ډیر زیات شوق مون مالونه خرڅول غستل کاروبارونه ډیر محبت الله زګه نوم وته تجارت کې خود دغه قریش دا نوم ډیر خوخو ټول تاجران او ملکونو کې تعلقات شام روم هغه تبتل راتلو قافلی وتلی راتلی ادا مالونه به اوړو راوړو قیمتي مالونه وړي اوس کې جواري او بادام کبینان تداوی مالونه قیمتي مالونه دا تجارت نوم دا غی ډیر خوخو الله رب العزت ذکر دی آیت کې دی عمل تا او دی جهاد تا تجارت نوم کې خوځو چې دی ډیر خوخ دی وګې دی دی وسره اتفاق وکي کنه او دا غی آیت تفصیل لے سوره توبه کې تیر شو 111 آیاتو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بشک الله غستی دي د مؤمنانو نه د دې نفسونو او د دې مالونو اگر ازیسی دونه چې ناغستی لري خان چې نفس او مال له جان واخلنو څه شټو کرای پاتې شو نو پدې بګیزه شو الله ته نغرضی سيزونه واستي دي نفس او مال دا ډېر محبوب دي کنه هر انسان ته خپل نفس او خپل مال ډېر محبوب دي انو هغه ته الله واغستو اذیله سوار کړو بین لهم الجنه جدیل و جنت ورکو ما سودا میں او سر اکڑا دیر کامیابا اللہ ہوئی زمان خواجت نشتا زمان سے ضرورت تی جزو سشے اخلما و قرسو ما خدا دا دید پارا می سودا اکڑا زکر سودا و تجارت دا سے اوشی ہی کنا چری کې د چا شک نه کمال کتاب تجارت سره حاصل کو دا یقیني استعمال دي حلال دي بغیر څه شک او شوبې نه هیڅوک پاره باندې اعتراض نشي کول الله رب العزت زکال ته کې دا وي چې ماته نفس او مال غستره اما ول جنت ورکړې دي دلته وتنوم تجارت کې هو چې تجارت دې ته وی کنه چې وی کې اغستل او خرڅولي هغه کې مبادله ای د مال په مال سره بت ترازی چې او تن مال ورکی او بل ولا قیمت ورکی او دواړه رضا شي دې ته تجارت ویل شي الا ان تکونا تجارتا عن تراضی منکم الله چې دیو بل مال په غلط طریقه مخره او په صحیح طریقه خوره هغه څه دی تجارت ولی دې کې و دواړو رضای هغه ستون کې به هم خوشاله شي چې ما ته ډیر خو ارزان شي پرې وته او خرڅون کې به هم خوشاله شي چې رخی پیسې یې وکړي ښا دې نه نورې خی پیسې نه کوي ناغم خوشحالی او سړی غستون کې خرصون کې دواړه خوشحالی دي ته تجارت وای دا غایت تفصیلی دلته وکړه او خطاب دې دویم اول خطاب ذکر شیو چې لم تقولون ما لا تفعلون منافقت مکوه چې څو په خلیوی نو آسی کوه دا دویم خطاب دی یا ایو الذین آمنو ایمانو آلو اهل ادلکم ای خبرکم تاسو لران علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم پی او داسی تجارت باندی چداغی تجارت فیدا و سمرا دسو روزو ندا دنیا دیلگو روزو ندا چبا دل تکیو پیتا خوشحال شیع موڑ بشیع پورا بشیع نا اگا نفع اگا فیدا سمرا چدا اگا تر قیامت پوری تا جنت پوری ډیر اوږد فائده ده تنجی کوم داسې تجارت ته چې بچ کی تاسو خلاص کی تاسو من عذاب علیم دا عذاب دردناک نه کا دنیا کې وی او کا آخرت کې وی دنیا کې عذابونه دي کنه مسلمان د پاره دا عذاب دی چې د دشمن نه تنګي پریشانی کمزوري او ارواح داغه د لاس نه په ذلت کې فروتی دا لوی عذاب دی لوی فتنه ده د دې لپاره بل علاج نشته به د جهاد نه دا جهاد یو عمل دی چې په دې باندې انسان دنیا کې هم عزت مومي پا امن شی مال جان ارس او آخرت کی خود نوم دا دنیا دا عذاب نا اللہ وی بچ کئیو ہم دا آخرت دا عذاب نا دا سی تجارت انہیں مطلب دار چی تشا گٹا دا تاوان پکی نشتا تجارت دے خود دنیا تجارتون پشانتے نا دے چکلا سرو خوری ارسو پوسی او کلا پا کسو پیداوشی نا اللہ ویغی که نقصان نشتا ویغی تاوان نشتا اگر طولا گٹا گٹا دا تکا سورہ فاتور کی ویلو چن اللذین ایتلون کتاب اللہ وقام الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تاجران بکر طول خوفا دا کم تاجران دا ویغا کسان دی چلولی دا اللہ کتابا یتلون کتاب اللہ وقام الصلاة ودمان دا پابندی وانفقوا مما رزقناهم خرچ کوي دا غي مال نه چې موږ له ورکړې کپټیو کخکاری نو يرجون تجارتا دا ولیدی دا سکی زګ دی یقین کوي په داسې او تجارت باندې لن تبور جان تاوان کی نه نقصان کی نه هلاکی بلکې هغه کې هر وخت کې پیدا دا او ګټه دا تلته هم دا سویلو لن تبور چې دا تجارت و نقصان نه کوي نو زه تفصیل کوي تو منون بالله ورسوله او البقیمان دې تر دې اعلی رکن دې تر دې بنیادی جز دې تو منون بالله ورسوله دیو جنا نبی علیہ السلام پر دا جهادونه کول کنه دا کافران وو تا کله داسې اوپس خېدو یاره چوبې کات نو بازه په کیو را بل پیغمبر تا چې ما زمانو ملک زوم په دې جهاد کې شامل لګم نبی علیہ السلام وو ته خو دې پوک ایمان راوړا جهاد خود کافر کار نه دی دا خود مسلمان کار دی نو ته خدا سے کار کئے چه دیوالو نا دی ندیوالی پیلری دی ندیوالی او برا پی لانٹارا چاہے دا سکے او سبان دی لانٹارا چاہے سپر تا سانڈخی جائے امکو دا سکے ایمان روڑا نو بیار آزا اگو با ایمان روڑا او سخبر ہو دینا اصل خبر اول خود ایمان ده ځکه بای صحابه ویلیو چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران مونږه اول ایمان راولو نو بیا هم قران شروع کوو نو خطبه ده چې کول کافرانو خو قران نه شروع کوي هغه کافرانو مشرکانو بت پرستو دلیات او منات عبادت کا ټول عمر صاحب کرام ټول دا سينو نغي مونږه ګوره ول ایمان راوړ نو بیا هم قران شروع کړل نن ډیر جاهلان دي حدیث په مطلب نه پويږي او قران سره نفرت ته نو دغه ځان له په دلیل کې پیش کړي چې توا ته وایي چې دا قرآن اللہ چال را لے گلے چتا تینا یو پلا بل پلا تختی دا بسو کوئی صحابہ ویلو چی مونگا والی مانس دکو بیا قرآن سدکو وی تم بد پرستی تم کافر ہو مشرکی دا خواقی دا غسیونو زکے ہوئی چی مونگا والی مان روڑو نبی علیہ السلام سرام بیاتو کو او بیا ہم قرآن شورو ته خدان ته مسلمان وې کنه ته خدان ته مؤمن وې کنه ایمان هوتا راولې دي نو قران شروع وکړه نو اصل کې یادي چې دا چا ویلو صحابي څوک دي چې پتاو ته نشته ایمان اوله انور ټول اعمال ورپسې دي بیا ښا چې ایمان نه نو ایس عمل نه قبلي ذکر دا مخک ذکر کو تومنون بالله ورسوله تاسو به ایمان راوړی په الله باندې په وحدانیت سره دغه مخک ذکر شو سورہ ممتحنه کې چې حتا تومنو بالله وحده ابراهيم عليه السلام ویلو کنا خپل وخت چې موږ تاسو به ال روح کیږي تاسو ایمان راوړې پاللا باندې هوڅنګا دا څنګه د منافقانو په شان چې آمنا بالله والیوم الاخر نه په وحدانیت سره ایمان چې وحده دا پکې پر رسول او پیغمبر باندې ایمان چې دا د الله پیغمبر دی او حق دی او معصوم دی بشر دی عربي دی او مکی دے امی دے دا ټول صفاتونه به معنی کنا چې دنیا په نورو له لعب کې مازغه خرابین او خیر دی دا ځکه کنا ټولې خبرې ښا چې ته دا د حماته ګرانه شو چې پر رسول باندې ایمان دی ته وي صرف دانه چې ورسولی ورسولی نه چې پیغمبر با رسول منی نو بشر به منی نو عربي به منی نو مکی به منی دا منه کنه ولې کې څه نقصان دا خو داغه پہچان او پیژنګلی ده کنه او علم لومبه دې سواله یقین کی چې مخکې ټول صفات داغه معلوم کی چې دا څنګه پیغمبر نده بستا ایمان پاغه بانده یقینی شی بیا اصی رسول خود دولو تا ویلی شی دا خود اگه در اوغ جن پیغمبر چی داو بے کول ازو پیغمبری ما ازو پیغمبری ما سور خلق ناغی با دا آیاتو نزان لپا دلیل کی پیش کل چی اللہ ندی ویلی چی ارسل رسولهو نزیم کنوی خواه چی اللہ ویلی چی ارسل رسولهو نزی رسول یم کنو دا بے پیش کل نتو بیا داگی لاور والا وسا جواب کئے دیر خلق نن هم آقا قیده ساتی چی آو دا پیغمبرو غلام آمد چو دا پیغمبرو او دا دلیل نوالا پیش کئی ای گورا مونگا تش رسول نمانو مون خو رسول دا سمانو چی محمد یا نم دے دمکی پیدا شوی دے عربی دے بشر دے معصوم دے دا ټول سی بطو نیون چی قرآن پا خپل کری دے پا زین اتبا دا پیغمبر دا سی بطو ننزدکے تا خوستا اول فرض دی نور کارو نروستو دی ناول توحید شو نو بیا رسالت شو نو دریم نمبر کی و تجاہدونا جہاد فی سبیل اللہ شو بیا با جہاد کوئے فی سبیل اللہ اللہ پلار کی جہاد لفظ راوڑا زکا چو ٹولو قسمون شامل شی کنخا اگا جہاد پا جبائی کا اگا جہاد پا مالی او کا اگا جہاد پا تورائی دی ٹولو دا جہاد بینشی اب خام خاکی وفی سبیل اللہ زکاوی چکوری نور سا غرض بدی نہیں صرف دا اللہ رضا با غرضی دید پار جہاد کو ما چدا اللہ دین خکارشی اللہ دین مضبوط شی دا اللہ کلمہ اوچتا شی و کلمت اللہ ہی العلیاء فی سبیل اللہ شرطو ندی کا نفع ندا بکی شرط شو پی موالکم وانبوزکم پخپل مالون سر با جہاد کوئے و پخپل نفسون سر با ہم جہاد کوئے بیمو علیکم یا مخکی کو آنبوزکم یا رستو کو اول تا اوی آیات کی نفسونا مخکی شیو چن اللہ اشترا من المومنین آنبوزهم و اموالهم زکال تا کی خو دبائی خبرو او په بیا کې شرط څه دی خوخه چې کوم شی دی خوښ شنو هغه به اخلي کوم دا د بیا اول شرط دی ښه الله او بیا جایز کیږي او حلال کیږي چې ته کوم شی اخلي هغه ستا خوښ شو نو ته ځکه رضا شوې چې ستا کوم ارمانونه هغه پوره شو او خرسون کې زکه خوشاله شو چې هغه په خپله پوره پیسې واغسته دواړه رضا شي الله ته نفس خوګ دې کمال مال ته پته لګي چې نفس وته خوګ دې دګان وزه کوم یې مخ کې کړو نو خو د بای خبره وا سودا کیدا او سودا چې کیږي نو الکی چستا کم شیخ وخت دی او کم پسې ګرځي او نوم دې هم زده کړې کوالټي دې هم زده کړې ارسو نو هغه شی تا ته دی وجه نه زموږ د خلکو د اکثرې بې غلطي دی ولې ته یو دکان کې تاسو وکړئ چې دا شی مې پکار نه به ته بل سره والی ادا پسی بطنو چی من دام کوریا دے غم پلانے دے دام ای اسی مطلب داری وی نم کے پرخ دے نور پرخ نشتا دے مستا بڑن نگواری اگوی دربانی پا زور زیئی استا بڑن نگواری دا تجارت شو دا بیشو بے گور زی چی کمشی اخلما ناغا دا تیادو تو خوب مالا گرد دکان کی برا لیاغا شی گوری چیغا دا خلقو نپاتی شوی او انو چلیگی ناغا با تما زدی لنی مراغا او اغا تا تا بلبل سمخی تکی انده اخو سودانشو چی تا رزانشو پا بایا بانده و پا مبیا بانده دا خود تجارت اصول ندی ادا مخلوق پا دی مصیبت اخته دی نو خب اغا شیف روتی بیا با اولی روست روالی چی دیو سر پنچات شروع که و چیل چار کنا نو بیا با اولی روالی لیکن دار دی عدد تی کننس اسلام خو نشتا کنن تتاجر دی ناغم دی اسلام نا دی خبر لیکن چی اگر تاوی نو خب ہوئے چی دقا مطلب دی و دقا اصل شی دی اوریجنل کنن نتوس پا نور سدونو بس سلح کردی ملتے انفوزکم دکا مخ کی کڑیو خواب او دلته کې خو د جهاد مسله ده او په جهاد کې ډیر ضرورت د مالی او د بل ځای چې مال ارجا ته محبوب دی کور په خپل میدان ته دانګي او مال نه لګيږي تمره د مال محبوب دی نو ځکه به علیکم مخک کو خپل مالونو سره چې مالونه به هم صرف کوي ولی کله کله د نفس ضرورت دومره نه لکه د مال ضرورت به مواله باندې وزکما په خپل نفسونو سره دا دوه قسمه جهاد دی بل مال او بل نفس دا خبره ډیره ګرانه ده د هر چا په نفس باندې ښه ولی دا څومره قومونه چې ایمان نه راوړل دغا قومونا یهودیان عیسائیان دا خلق نغید اسلام عبادتونو تا اکا تکنا او سوچی اکا نباغی که دا نفس و دا مال قربانی و نغی اونگ دی تنیو تیار دا نفس و دا مال او نفس مغی تخوگو او معلوم اغی تا خوگو نو بس اغی غاڑا که نکو دا کنخا ستاسو همونگ توس اغشی تلاسا چوئے چیز مونگ وسرا روح زی نمونگ دانشو کولی کن حب مال او حب جان دا دی قومنو مذہبو خوا پا مال بانی دیر خبا که دا پا خپلزان بانی دیر خبا که دا او سم قحال لخا او سم چگوری کنن مال اغی تا دیر خوک دے نفس اغی تا دیر خوک دے مرض مرض بنی او اغی با دا احتیاطو نکی خوا علا با یو شیخ ری چی مخ کلی بات رای تاوسی چیر دیگی چی دا جراسی دا داغی دا مرض داغی نشورو شوی دے خوا مسلمانان خو توکلی پا اللہ باندے او چې سوال مخه لورلو که واګو که تارغو او که کلکو که پاستو وی چې د کانی نه پاستي نه اټول ماستي د مسلمانانو اصول لیکه تبکه وی سړا او تاو دا کېمړه دا او دا غي توبه توبه غي والے او شیخ ورې چې سوسو زده چکا بوکیو دغای کن بیاوی ناغی زکا قرآن چیغی تا کل ترغیبات پیشکی نو دعوت ہوئی چی اقیم الصلاة وات الزکاة پا اسلام کی داد و خبر لنبی دی خپل ځان سره بم دومره محبت نه ساتي چې د خرو کو نشم کولې شاول په ځان نشم راړولې دا ډیره بې عزتی ده د ظالمانو وایخه او مال خو زمونږ نړ کېږي الله وی چې سوم دا نه دي کړی کنه چې سوم حب مال او حب جاه نه دي پریخي نس ایمان نشه راوړي اقیم الصلاة واتو الزکاة وما تقدمو لأنفسكم زی په زی وته دا تعلیم ورکړی ښه چې د هغې دې دواړو سره ډېر محبتونو هغې جهاد کولی شو دا خو مسلمانان دي چې صرف الله سره محبت دی جهاد سره محبت دی او آخرت سره نو مال او نفس یې نه دي په کار ښه ذالکم قرآن ذکر پسې وی ښه چې خلقو سل سوچونه او فکرونه کوي چېر دا خو مونږ ته ډېره ګرانه ده مونږ ته نفس ډېر محبوب دی مونږ ته مال ډېر محبوب دی الله وی نه ذالکم خیر لکم دا جهاد ته ډېر محبوب دی نفس او مال پریده الله وی دا اللہ مقابلہ کی دا اخلی اگر دا اللہ وقت دے گئے اخلی ستاسونا او تاسو بیزان کلک کردے دے چنن دا خو ورکے ورکے دا نفس و مال ورکے قربان کے ذالکم دا تجارت او دا نفس و مال ورکول دا اللہ پلار کے خیر لکم دیکھے نقصان نشتا گورے خوا دا تبا شیطان دیر ہوئی چی دا چل بوشی دا چل بوشی نا نا نا نا دیکھ ڈیرہ فائدہ دا ان کنتم تعلمون او با دی شرط باندھے دا شرط پکشتے علم غواری خوا علم غواری جاہلان خلق جہاد نکی بولی اغید جہاد پا فائدہ سب ہوئی گی اغید جہاد پا سمارہ سب ہوئی گی اغیوی علمونگا تمور خیری کری دی کنه مونږ کار ډوډې نشته چې تاسو مونږ جو دې جاهلانو دا خبرې ښه الله وین کوم تم تعلمون دا به کی شرط دی ښه که تاسو پوئږه دې او کار په zarar باندې او په فائدہ باندې نو الله jihad ډیر به تر دې هغه چا د بار نه چې هغه جاهل دې له پوسه پوئږي نه هغه چا د بار چې هغه پوئږي چې په دې جهاد کې zarar sumra de faida ba ki sumra da in kuntum ta'lamuna mazar al ashiya'i wa manafi'aha په دې شرط باندې نو تاسو بیا جهاد کول شيخه دا هم مؤمنان دی غي په ډېر خصوچ کړي دي چیرې رضا مال خاصه پاتې دي بل چا ته پاتې دي دا کوم ته چې بل نه را ورسي زموږ نه به هم بل ته پاتې دا خدا غا سی پیدا نور کئی ما پیدا دا دا چو خرچ کئی وری کئی اللہ پلار کئی نمخ کئی دے کدا زاننا او دا نفس خوب آسیم دے خور لذی دا موت خوب آم اسی راضی پہ انسان باندے نو دا خند چی دا اللہ پلار کئی صرف کئی دا مرک دے ندے خواہ چو قرآن سمرہ دا گئی درجه او مرتبه ذکر کوي نو دا خلق جهاد کولی شي ان کنتم تعلمون خا یو دا معنا اځه معنا تعلمون کجر تاسو عقیده ساته چې جهاد فرض دي جهاد کې اجر دي جهاد کې ثواب دي نو علاوه جهاد کو اسی غره اعلان ورشه دیو جن کوم خلق چې جهاد کوي و یقین نشتا پی چگن دی پوجه با اللہ مال جنت را کی و مال با نعمتون را کی مال با شهادت را کی نو آقا دی نزی جیحاد دا اسی زان غر کی دا خوب آقا سوکسی چی دا آقا عقیده دای چی پدی که دا اللہ طرف نما تا دمر دمر پیدی حاصل لی ما تا دمر دمر سمرات حاصل لی چې د شهید مقام و تمعلومی که نخواه چې هغه په باز پیغمبر وی چې شهید تک مراعات حاصل دي نو هغه مونږ ته هم نه دي حاصل سره د پیغمبرانا نشته ده کنه وتعلمون دا معنا الک تاسو یقین ساته د جهاد په فرضیت باندې چې دا جهاد فرض دی دا جهاد یو طاعت دی او دا جهاد ډیرو فائدو د سمرو دی نو علاوه جهاد کوي ډیر خلق جهاد کوي خو نور پسند پوهیږي چې دا جهاد څه دی د دې په اسلام کې صحیح حیثیت دی یو بلدار چې د دې لپاره څه شرطونه دي نو شرطونه مرتونه نه نی خبر اواز وی جهاد کوم مجاهد درغه لارو ته پرې ده دا جهاد نکی سمرات یاد دی یغفر لکم ذنوبکم بخنو کلا تاسو استاد ګناہوں استادو د مسلمان لومبه حاجت دی ته لومبه حاجت زکه چې د دعا به همیشه دای چې ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا یا الله بخنه راته ګناګار یو ډیر ربنا اغفر لنا ایسوګ دې نه وي چې نه زه خو ربنا اغفر لنا نه وایم ولي ایسو ګنا مې نه کړل نو خو نور بچی په ابو بکر کړو ګنا چې هغه د پیغمبر دغه دعا خي چلم انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرن یا اللہ پزان میں ڈیر ظلم کڑے دی یا خدا اغسو ظلم کڑے دی و انہو لا اغفر الظنوب اللہ انتا ابل سو کی بخل نشی بیستانا فاغفر لی اللہ ما تا بخنو کی انہو اغا خسوال کیے تو ہے چیز مانا گناہ نہ دی شوئے تو گناہ جو اور سبل ستا ہوئے لومبه خبره د مسلمان بدایخه چې الله ما ته بخنه او کې ما ته معافي چې بخنه او شنو بیا په لار وکولاو شو روډ جوړ شو خبره اسانه شو بیا که ته سوال کینوم به قبليږي کوس عمل او عبادت کینوم به قبليږي کوس خیر خیرات او مالی هم به قبليږي او لومبه خزان لار ځان ته صفاکه کنه نو یغفر لکم ذنوبکم بخنه وو کی تاسو استاد ګناونو استادو و یدخلکم جنات تجری او بیا به داخل کی تاسو هغه جنتونو ته یو جنت نه دی جنات تجری من تحتها الانهار چې ویږي ولان دی دونو داغین نهرونه یا داغی بنگلو داغین نهرونه ومساکنا طیبتن او کورونه دی ډیر مزیدار ډیر شاندار طیبتن ډیر صفا او سوترا او دغه صفای ته حاجت نه کنه دلته خو زمونږ لستل شي ساروم صفای دا مازیګروم صفای دا او هغه طیبتن دغه حاجت نشته هغه صفا او سوترا دی دا مزیدار کورونه کم دی دی فی جنات عدنن پا جنتونو کی چاگی تا جنت دا حدن ویلی شیم دا میشوالی جنتونو نو قرطبی حدیث ذکر کئی دا عمران ابن حسین او دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا چیو سڑی تینا تپوسو کن دا مساکینا طیبتن چی دا کورونا چی قرآن وی کن دا کم دے نیبو ری روار تاوی چی علی الخبیر سقط تا شکر و باسا چی پا عالم پیخ شوی دا دیر ضروری خبر دا کنن چی زک تپوس کین د پنساری نه گئی پالم خونه پیږي او پټکي والی او ګیره وړکړي نو خلک په دوک کیږي پیرازه چه دی مولانا صاحب نتا پوسوی ده خدای بنده مولانا نده ناغو توی علی الخبیر سقط تا خدا چه پا علم پیخ شوی نبی او توی چه دا قرآن چویلی چه مساکن طویبتن نویلیو چه دل مؤمن دارن فی الجنتی داد مومن دا پارا پا جنت کی او کور دے من یاقوتت حمرا سرم الغلر کور سدے ہو سرم الغلر او فيه سبعون دارن چې په دې یو ملغلره کې او یا کورونه دي او په کل دارن سبعون بیتن او په هر کور کې او یا کمرې دي من زبرجتن حزراء د شنو زبرجدو نه جوړ دیغه اکمری چی دیو یا من زبرجدتن خزراء شنو زبرجدو نجور شوی دی فی کل بیت سبعون سریرن پہر کمرکی او یا پا لنگون دی وعلا کل سریر سبعون فرشن او پہر پا لنگ باندی او یا قالینو ندی وری جو سور پالنگ او یا قالینو ندی وفی کل فرش سبعون حورا من حور الجنت او پہر قالین باندی او یا حور دا جنتی اب یاوی چو وفی کل بیت سبعون بهر کمره کې بیا او یا دسترخوان دی او یا دسترخوان بگی پراتو دی و بی کل مائدت سبعون اطعمتن و بهر دسترخوان کې او یا قسمت و عامون دی دا اگه تپوس کرو کنو تپوس خوخن نئی که یې سړی ته ګران شي دا و دې څنګه یادې چې هر شی پکې او یا دې کنه چې او مل غلره دا باغې کې او یا کورونه دي او په هر کور کې او یا کمرې دي او په هر کمره کې او یا پالنګونه دي او په هر پالنګ باندې او یا قالینونه دي او په هر قالین باندې او یا حوري دي او بیا بهر کمره کې او یا دسترخوان نمایدی دي او بهر مایده باندې او یا قسمت و عامونه دي نو دا ستا مساکن طیبتن دا مزیدار کور دی ته وی کنه دین نور مزیداری او مساکن طیبتن کورونه دی ډیر صفا او سوترا په جنتونو د امیشوالی کې ذالک الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابې ده دا ترغیب الی جهاد مومنانو ته وی چې تاسو دا کار کوئ او زه بخپل دین غالب کوم چې تاسو ما سره اتفاقی زما حکم منه زما د رضا د پاره مال او نفس قربانوي نو بس دنیا کې بدلوم نعمت درکم چې دین بخور شي ټول دینونو باندې بغالب شي او آخرت کې به موږ درکم چې تاسو واورېدو چې جنتونه دي نعمتونه دي او پاره کې مساکین دي او د آخرت نعمت ته دواړه نعمتونه به ته حاصل شي او تاسو به دا کوي چې زماده زاده پاره به مال او جان قربانوي ترغیب و قتال فی سبیل اللہ.